Och välkommen till Oskar Martins podcast, avsnitt 8. Ja. Nu är vi tillbaka i Linköping, båda två. Yes. Sen några dagar tillbaka. Julen slut, nyår slut, börjar ny termin, nytt läsår och allt möjligt. Inte nytt läsår, men ny termin. Ny termin. Ja, vi sitter på vårt favorithäng, Santinis. Yes, i Linköping. I Linköping. De har gjort om någonting här. Ja. Nya tavlor, men de har inte kommit upp än. Jag tänkte det, de är rätt lika, de gamla. Men det är på G alltså. Ja, de har köpt in två nya med nya tavlor. Du har ju snackat med personalen här igår. Och de håller på att fixa dem med, så att de får fram också att det finns mer att köpa här än bara öl och vin och sprit. Det finns ju också fika. Ja, gott fika, pasta och bruschetta. Jättegoda grejer. Oskar Martins podcast. Ja. Vi finns på SoundCloud, vi finns på iTunes Store och vi har också en mailadress som är oskarochmartin@gmail.com. Ja, det är om detta. Det är om detta. Ja. Yes. Då kör vi igång. Ja, jag fick lära mig ett nytt ord idag. Nomofobi. Ja. Och jag inser också att jag lider utav det. Okej, okay, intressant. Där man kan sätta ord på det man känner. Ja, faktiskt. Nu, vi snackade om det här innan. Och nomofobi betyder att man är rädd för att ens mobilbatteri ska ta slut. Ja, det kan jag också relatera till, absolut. Jag blir lite rädd så fort jag ser att det har gått en millimeter utav mitt batteri på min telefon, så känner jag, shit, nu kommer den sluka batteri hela dagen. Ja, precis. Batteriet är som en reservbuffert på något sätt. Att så fort det börjar tas av den så går man på reserven. Det är liksom inte något man har att spela med, utan det är nu bara tickar den nedåt, så det, nu är det kört snart. Precis. Det ska vara 100% eller inget alls. Ja. Liksom. Är du en sån som har laddare lite här och var också för att undvika det? Det har jag faktiskt. Jag har ju. På jobbet, på hemmet, ja, men jag har på hemmet, i hemmet. Jag har ju en laddare. Jag har nog två laddare hemma. Jag har en på jobbet och jag har också nästan alltid en i min väska. Är jag ute och reser på något sätt i Sverige eller utomlands eller var som helst, är jag bara i en annan stad eller ute på stan och jag vet att det ska vara väldigt länge, då lägger jag också ibland en laddare i min jackficka. Det är inte så dumt, det finns ju eluttag lite här och där. Precis. Man kan koppla in. Precis. Och ja, men jag kör ju mycket Instagram, ibland lite för mycket för mitt eget bästa kanske. Det drar mycket batteri. Precis, det drar fruktansvärt mycket batteri. Jag jobbar mycket i quizkampen, det drar också mycket batteri. Det kan jag tänka mig. Och det är så mycket som är kopplat till telefonen nu. Det är det här vanliga att ringa och ta emot sms, men det är också att kolla scheman, Instagram, det är allt möjligt. Man känns man känns så oerhört beroende av den på något sätt. Och allt det här, ju mer man gör, ju mer beroende blir man av den. Men ju mer man gör, ju mer batteri tar det också. Precis. Så att det är lite sådär. Det är bra att ha batteri helt enkelt. Verkligen. Nu tappade jag tråden, jag skulle säga någonting om... Ja, men nya ordet, nomofobi sa vi va? Nomofobi, men det var någonting mer jag skulle säga om... Är det med i det här språkrådet eller vad det heter? Det kom ju alltid med nya ord 2013. Ja. Var det där du läste den? Ja, det kommer från Svenska Akademins, eller finns i Svenska Akademins ordlista nu. Ja, härligt. Himla kul, så använd mycket av nomofobi och vi tror att det är rätt många som lider utav det va? Ja, det är kul när det kommer ett ord som behövs. Ja. Ibland känns det som att det kommer ord som inte behövs så. Verkligen. Det här ordet behövs ju verkligen faktiskt. Det är alltid kul. Ja. Ja. Det om det. Var det om det? Ja. Vad har hänt sen sist? Har du något spännande att bjuda på? Sen sist? Nej, inte så mycket. Jag har spelat min första innebandymatch i Vimmerby. Vi vann. Det var väl där. Det var trevligt. Mycket kul också. Ja, kul. Bra skriverier om dig i tidningen. Ja, det har varit mycket här nu. Ja, otroligt. Ja, det kostade en hacka att komma med, men det var det värt. Ja. Nej, men skämt åsido. Det har inte hänt så mycket faktiskt. Jag har mest flyttat tillbaka till Linköping och satt igång och skrev uppsats bara. Så det är tillbaka till rutiner igen. Nice. Mm. Jag var med om en sak igår som är väldigt ovanlig för mig men som inte är konstigt för någon alls. Jag cyklade hem från jobbet. Jag stannade på Santinis faktiskt och sen när jag skulle cykla från Santinis så cyklade en bit och sen så helt plötsligt så känns det lite tyngre än det brukar göra när jag cyklar. Jag har fått cykelpunka. Oj. Men det, vill du prata om det? Ja, jag vill faktiskt det. Jag fick också punka igår faktiskt. Fick du det? Ja. Kanske var någonting där. Kanske någon konkurrent till oss. Ja, precis. Och då, vi såg värvet springa omkring. Ja, exakt. Eller någon anställd på en cykelverkstad som behöver inkomster. Precis. Och jag känner mig så himla handikappad när det här händer. Mm. För att Det här är nog min första cykelpunka sen jag var liten. Mm. Och då var det farsan som löste cykelpunka. Det brukar vara så. Men du cyklar ju väldigt mycket här i Linköping. Konstigt att du inte fått mer punka än någon. Nej, faktiskt. Så jag är ju värd den här punkteringen. Du cyklar också genom liksom, stan här jämt. Där man kan tänka sig att det är mycket glas, splitter och så vidare. Ja, men precis. Så att jag tror... Det känns som att du har klarat det rätt bra egentligen. Ja, men det har jag. Jag har haft den här cykeln kanske 3-4 år ändå. Ja. Jag vet, en kompis som är bor i Ryd, han har punka väldigt ofta. Mm. Jag ska inte säga någon siffra för då blir det bara fel, men alltså flera gånger per år alltså. Mm. Och, men det jag slås av, det är liksom hur handikappad jag blir. Dels att jag inte kan ta mig, och mycket av min planering i mitt liv utgår ifrån att jag har cykel, med tanke på att jag kanske är lite av en tidsoptimist många gånger. Så idag fick jag gå upp lite extra tidigt och gå till jobbet, vilket tar många gånger längre tid än det gör. Ja. Men det jag ska komma till, det är att Jag ska bara flika in det, jag kan relatera till det också. Jag har blivit bestulen på många cyklar. Ja. Så jag har fått känna av det på det sättet. Och det tar ju sån oerhört mycket längre tid att gå. Verkligen, att cykla. Framförallt när man är van att cykla samma sträcka som man ska gå. Ja, verkligen. Ja, fortsätt. Jo, det är ju liksom, i teorin vet jag hur man lagar ett cykeldäck. Ja, precis. Men jag kan inte säga att jag någonsin har gjort det. Nej. Och jag bor i lägenhet precis som du. Det hade varit skillnad om det hade varit sommar nu. Och man hade haft en stor trädgård där man kan hälla upp en balja vatten och leta var någonstans det där däcket läcker någonstans. Och sen så sätta en sån där fin klisterlapp på det. Men jag blir så himla handikappad och var liksom, det är kallt ute, cykelgaraget är trångt och litet. Ja, jag får nog lämna in min cykel till någon som faktiskt kan det där. Ja, man behöver ju något litet verktyg där med för att ta bort däcket, tror jag. Ja, precis. Det känns som att... Och de där klisterlapparna har du väl inte heller? Nej. Det känns som att, visst, då kanske jag lär mig hur jag fixar en cykelpunka. Men, det är nog bättre att lämna in. Det är inte så dyrt heller. Nej, det är nog inte det. Nej, jag tror inte det. Så att det, en hunka kanske. Det är lätt värt det, kan jag tänka. Ja, för det skulle du nog ta, inte för att vara sån. Jag ska inte klanka ner på din praktiska färdighet, men det känns som att det skulle ta minst en timme för dig att byta däck eller att laga slangen faktiskt. Absolut, för man måste ju ta loss hela cykeldäcket, va, för att få bort slangen egentligen, för att den sitter fast. Eller säger jag fel då? Nej, man måste. Om du ska kunna undersöka vart hålet är, måste du göra det. Men det går, ibland kan man väl hitta det ändå. Ja, det kanske man kan. Om man pumpar i lite så kan man lyssna, tror jag. Men man brukar väl göra som du säger, tror jag. Ja, det är om mina cykelpunkiga problem. Ja. Ja, det var vi tillbaka här. I senaste avsnitt, eller programmet, tog vi upp det här med vår kompis som har mejlat lite sådär och inte fått så mycket svar. Precis. Men sen hade han ju fått svar där äntligen. Ja. Och det var trevligt och kul och allt så. Mm. Men nu har vi väl, tack vare en lyssnare som har hört av sig till oss, äntligen, vilket vi älskar, så har vi kanske fått delvis ett svar på varför det kan vara problem för vår kompis när han mejlar lite sådär och inte ens får ett svar ibland. Vi tycker det är väldigt otrevligt. Och ganska konstigt. Ja, verkligen. Och det här är ju breaking news. Ja, det är det verkligen. För många bli breaking news. Och ja, det kan jag säga. Mm. Det var min vän Sofia hörde av sig här och berättade att om man går in då i messages på Facebook så kommer den vanliga listan upp. Jag vet inte vad den heter. Messages heter den. Ja, messages bara. Och sen finns det en underflik där som heter Others. Mm. Och där lägger sig meddelanden från personer som man inte är vän med. Precis. Och man får ingen sån här röd notifikation om att man får meddelanden där. Nej. Utan den ligger ganska så... Ja, lite undangömd där. Ja. Ganska svår att upptäcka. Precis. Så där kan ligga en del i förklaringen till varför vår vän inte har fått så mycket svar. Precis, det kan ligga i hans inkorg, skulle det kunna ligga i Others-mappen, men också i de han har skickat till skulle det också kunna ligga precis. Det känns som att det kan vara ett stor del av förklaringen. Precis. Tror du det? Ja, faktiskt. Ja. Du har ju kollat upp din Others-mail och jag har också kollat upp min. Jag hade 29 mail. Ja. Dock var mina väldigt ointressanta. Det var lite så här, lite inbjudningar till diverse spelningar eller event eller så. Ja. Hade du något spännande i dina? Ja, jag hade faktiskt ett meddelande där, men det var inte så spännande så, men det var från en som jag inte vän med liksom. Ja. Men sen har vi har ju faktiskt mer än vår vän. Vi har en annan vän också som hörde av sig och han tittade sin Others. För vi berättade ju det här för honom. Precis. För det var som sagt breaking news. Ja. Och han tittade sin Others inkorg. Ja. Och där låg ju ett tveksamt, en tveksam inbjudan från en, ja, tveksam och lite spännande inbjudan från en kvinna, ja, helt enkelt. Trevligt. Dock så läste han det här månader för sent. Ja, det var cirka 2 månader efter att det skickades. Så ja, hade vi startat igång den här podcasten lite tidigare. Ja, ni förstår. Ja. Nej, men glöm inte att titta Others in korgen. För guds skull. Nej, det är vårt heta tips. Breaking news, ja, faktiskt. Vi fick ju också en artikel om det här. Just det. Och det var ju en journalist som hade... Hon hade åkt taxi i New York. Och sen så hade hon glömt sin dator i taxin. Där upptäcker hon ju samma dag, för hon använder väl datorn mycket, antar jag. Ja. Och då hörde hon ju genast av sig till taxibolaget, och på så sätt fick hon numret till taxichauffören. Okay. Och då ringde hon upp taxichauffören, och taxichauffören säger: Nej, jag har inte sett någon dator. Ja. Och när man läser det här, liksom, då tänker man: nej, taxichauffören har snott den. Men det finns inga bevis, liksom, för att det är hon som har tappat bort den. Ja. Det går några månader. Sen så berättar någon vän till den här journalisten om Others inkorgen. Ja. Då går hon in där, jag tror det här är 2 månader efteråt. Och där hittar hon 3 mejl från en snubbe som hon inte känner. Ja. Det första mejlet står det: hej, saknar du någonting? Hör av dig. Och sen så ett mejl någon månad senare: hej, saknar du fortfarande någonting? Hör av dig. Och sen så några veckor efter det: hej, jag har din dator. Hör av dig. Okay. Och det här upptäcker hon ju liksom 2 månader efter att hon har tappat bort sin dator. Ja. Men han hade ju skrivit sitt nummer, och han hade också kvar datorn. Nice. Schysst snubbe faktiskt. Synd att Facebook-mailen ska filtrera bort det här. Ja. Också så hade hon flera jobberbjudanden i sin Facebook- eller den Others-inkorgen också. Det är helt sjukt att det här filtreras bort. Ja. Visst, det är skönt att slippa spam. Ja, precis. Och man förstår varför funktionen finns. Mm. Men det lägger sig en del viktiga saker där också. Mm. Så glöm inte att titta Others-inkorgen under messages. Nej, vårt heta tips. Ja. Ni kan tacka oss efteråt. Ja. Oh, just det. Om någon tittar där i och får något intressant där i, jobberbjudanden, andra erbjudanden, hör av er, för det är skitkul att höra om. Det vill vi verkligen höra om. Hör av er. Ja. Martin, du stängde av din telefon med en irriterad blick. Ja. Ganska våldsam avstängning av din telefon. Jo, eller jag stänger av ljudet på den. Den ringer faktiskt fortfarande. Ja. Det är ju ett nummer här som jag inte har inlagt i mobilen, men som har ringt mig varje dag. Är det dolt eller är det... Nej, det är ett 0771-nummer eller någonting sånt där. De är goingarna. Ja, jag vet också vad det är för nummer. Aha. Och det är faktiskt en rätt trevlig grej som ringer. Det är Amnesty som ringer till mig, Amnesty International. Okej. Okay. Dock är jag inte i en mogen fas och svara när de ringer. Nej. Det var så här, jag var i Malmö för några veckor sedan. Och då springer jag på en tjej på stan som jobbar för Amnesty International. Och du vet hur det är, man är lite stressad, man är på väg någonstans. Ja. Jag var på väg och skulle träffa en kompis och hade väldigt kort om tid att ta mig dit. Ja. Och då blir man stoppad av en person som står med en perm och vill att man ska fylla i den här permen med sitt namn, telefonnummer och dylikt. Ja. Och du gör det alltså? Nej, vänta. Jo, jag gör det till slut. Grejen det känns så bara konstigt. Ja, men grejen är så här. Jag vet faktiskt, hon är från Amnesty. Mm. Och jag vet faktiskt inte vad Amnesty är. Nej. Och jag känner att jag vill vara lite trevlig. Ja. Det var den här veckan jag var sjuk också, så jag hade inte träffat så mycket folk på länge. Så att jag var jättesugen på att stå och snacka lite. Ja. Så jag frågade henne. Men det kan ju vara typ kul att få information, det kan jag hålla med om. Mm. Bara det att man vet ju att de kommer tjata så mycket när informationen är slut och man ska börja motprestera. Precis. Hade man vetat att det inte har varit så mycket sånt, då hade jag kunnat tänka mig att ta mer information om olika saker. Ja, men precis. Typ tigrar in och valar i Grönland. Och... Ja, men verkligen. Det är det att man känner sig så skyldig att när de har berättat någonting att man ska skriva på någonting efteråt. Ja. Men jag ber ändå att henne stå och prata lite om vad Amnesty gör och så. Det är liksom en människorättsorganisation som gör påtryckningar om liksom att man ska inte kränka människor och alla ska behandlas lika. Och de är emot dödsstraff, tortyr, etc. Låt som en ganska vidrig organisation. Nej, men det låter som en bra organisation. Väldigt bra, ja. Väldigt bra. Så att man får ju rätt schyssta vibes. Mm. Men jag känner också det här med att... Men de vill ha pengar av dig. Eller? Ja, de vill ju dels att jag ska gå med och bli medlem i Amnesty, eller stödmedlem eller vad det heter. Och då också om jag kan skänka pengar, en månadssumma. Vi pratade ju lite om att skänka pengar förra veckan. Det känns som en bra grej om man ska skänka pengar, eller? Ja, verkligen, och det var det jag kände. Men sen så det här med att man skriver på någonting i all hast när man är på väg någonstans. Ja. Det känns bättre att gå hem och klicka in sig på deras hemsida och läsa lite. Precis. Så att... Dock finns det stor risk att det inte sker. Nej, och det vet ju hon om också. Precis, jag sa det. Bra, nu har du berättat lite för mig. Ja. Är det okej om jag går hem och kan jag ta något kort eller någon adress eller någonting sånt där? Hon bara, nej, antingen så skriver du på någonting nu. Och hon var rätt bra på att sälja in där. Ja. Och då sa, eller det hon säger där. Nej, men du kan skriva på så kan vi höra av oss till dig. Ja, just det. Så att jag skrev faktiskt upp mitt mobilnummer och mitt namn. Och sen så ber hon också om att, ja, och vad ungefär skulle du kunna tänka dig att skänka per månad? Ja. Och då frågar jag henne, men om jag inte har bestämt mig, måste jag verkligen skriva upp hur mycket jag kan tänka mig att skänka i månaden? Ja. Då, ja, men så vänder hon på det snyggt och till slut så hade jag skrivit en summa på, det, på den där blanketten. Och så skrev jag också, ring efter nyår. För att tänka att då har jag hunnit googla upp exakt vad Amnesty gör. Så att jag känner att det är någonting jag kan stå för och vara med i. Hon var jättetrevlig, måste jag också säga. Så att nu har jag tänkt att googla det här till nyår. Nu har jag ju inte googlat det här än. Och de har ringt varje dag sen nyår. Och jag har tryckt på ljudlöst ända sedan dess. Ja. Som den hemska människa är. Men anledningen till att jag gör det är för att när jag väl svarar så vill jag ha ett svar som jag kan stå för. Ja. Så jag håller på att kolla upp det just nu faktiskt. Ja. För de ringer faktiskt varje kväll ungefär vid den här tiden. Ja. Så att jag ska kolla upp det och sen så... Det känns som en bra grej att gå med. Men om det visar sig vara bra, då kan du tänka dig att gå med på något sätt där. Ja, men faktiskt så skulle jag kunna tänka mig att göra det. Det är fint att stödja någon. Verkligen. Ja, vi får se. Jag kanske stiger i mina ögon. Ja, jag kanske går med i Amnesty. Ja, coolt. Då kan du ju likea dem på Facebook. Men precis, jag fick också en pin. Nej, det är typ skönt att ha den. Otroligt skönt. Ja, de har ju snygg logga, den känner jag ju faktiskt till. Ja, ett ljus med en taggtråd runt om. Ja, då är vi tillbaka. Jag har en grej här som jag har tänkt på ganska länge. Inte så mycket, men ganska länge kan man säga. I många olika situationer, men framförallt i ett sammanhang. Man kan säga att allt bygger kring ett citat. Så jag drar det citatet nu, så ska du höra på citatet och så ska du tänka, så ska du säga till mig det första du tänker på när du hör det. Okay. Då kommer citatet där. Han kan om han vill. Alternativt, han kan när han vill. Inte ordagrant så, men ungefär så. Förstår du citatet? Absolut. Känner du igen det typ? Ja, man har hört det många gånger. Från vilket sammanhang ofta? Det är väl ofta lata personer som... Ja, eller folk... Vad har hänt typ? Ja, alltså, du har helt rätt, men jag vill ha ännu mer precis som har med något... Det är ganska aktuellt för dig och mig så, för några år tillbaka. Ja, men gymnasiet. Ja, exakt. Gymnasiet. Skolan helt enkelt. Skolan. Ja, men du tänker helt som jag tänker här. Det är en klassisk kommentar om någon som... Ja, som inte har alla MVG eller så. Ja, men precis. Kan man säga. Han skriver inte så bra på prov, han är inte så ambitiös på lektionerna. Men det är lugnt för att han kan om han vill. Ja. Det har jag hört så många gånger. Och inte bara i skolan, även på idrottsplanen där jag har hängt en hel del. Så här. Ja, just det. Ja. Han är duktig, han kan om han vill, han kan när han vill. Och det jag stör mig på i det uttalandet, det är att när man säger så graderar man då graderar man vissa egenskaper högre än andra. Egenskapen talang, egenskapen ha lätt för svenska, egenskapen vara intelligent värderas högre än egenskaper som envishet, vara ambitiös, ha ett mål och kämpa för det. Ja, förstår du? Ja, verkligen. Det stör mig för att alltså det är väl ganska ointressant vad man kan om man vill. Det är väl vad man gör som är det intressanta. Verkligen. Typexemplet är ju då två elever som går i samma skolklass, som läser samma kurs. Mm. Där en har lite lättare att ta in saker. Mm. Men han har ingen drivkraft, eller hon. Mm. Inte ambitiös överhuvudtaget och inte envis och kämpar inte. Han får inte så bra på provet. En annan elev har inte så lätt för sig, men han har en bra egenskap, han är ambitiös, han är envis, han kämpar, pluggar hårt, får ett bra resultat på provet. Mm. Men då har han ett bättre resultat än den andra. Mm. Men då kan kommentaren komma om den första då, som inte har ett så bra resultat, kan kommentaren komma, han kan om han vill. Och då ska liksom de här insatserna ska liksom jämnas ut lite, så han som inte fick så bra, han är rätt bra ändå, för han kan om han vill. Just det. Och framförallt den som har gjort ett bra resultat, hans egenskaper som envishet och så vidare, de liksom nedgraderas lite. Faktiskt. Jag stör mig lite på att egenskaperna att vara ambitiös, att det borde ges mer cred att vara ambitiös. Ja. För att det är det som krävs för att kunna göra någonting. Verkligen. Det stör mig något oerhört du faktiskt. Du öppnar upp rätt mycket faktiskt. Jag är så trött på sådana kommentarer, och jag tycker att den tiden är förbi. Det håller inte att säga så. Det som räknas är vad som presteras. Ja, resultatet. Ja, exakt. Ja. Och så det kan ju vara olika i vilket forum det är. Liksom, om det är på ett prov eller om det är hur man är som person eller vad det nu är. Mm. Liksom. Men alltså, underskatta inte egenskapen att vara ambitiös. Nej, verkligen inte. Det vill jag trycka på. Men det är ju om man går tillbaka till skolans värld. Det är framförallt härifrån som jag har hämtat här. Ja, men precis. För det har varit alldeles för mycket. Ja. På något sätt. Ja, men där är ju liksom, där är det ju coolt att kunna om man vill. Ja, precis. Det finns nästan en sån liten jargong. Ja. Framförallt kanske högstadiet, va? Ja. Att det är coolt att inte plugga så mycket. Ja. Men ändå klara sig liksom. Klara proven och sådär. Vi känner ju en snubbe faktiskt som gjorde utåt sett inte sa att han inte pluggade så mycket, eller hur? Nej, vet jag tänker. Ja, jag vet inte på. Och, men som vi båda, det har vi pratat om efteråt sen, att vi vet att han pluggade rätt mycket. Ja. Men utåt sett så kunde han om han ville. Ja. Men han var väldigt ambitiös och målinriktad. Precis. Egentligen. Ja, och det var ju det här. Ja, precis. Exakt. Det är lite fel fokus där, kan jag tycka. Framförallt i skolans värld. Och här har alla ett ansvar. Ja. Lärare, elever, sinsemellan i snacket. Nej, men jag kan tänka mig, jag kan inte ta något konkret exempel, men jag kan tänka mig att en del lärare också kör tänket, han kan om han vill. Ja. Eller hon kan om hon vill. Ja. Bara hon lägger manken till. Ja. Men gör det då. Ja, men precis. Men, gör det. Okej, hon kan om hon vill. Men hon saknar egenskapen ambitiös, att vara ambitiös. Och tyvärr, då räcker du inte till i alla fall. Nej. Även om du kan om du vill. Nej, alltså det spelar liksom ingen roll om man kan om man vill. Det är vad som händer som är intressant. Ja, precis. För att de som är ambitiösa, de gör det ju för att de vill göra det. De kan ju också om de vill. Ja. Och att de har däremellan, mellan kannet och villet, så har de ambitionen och drivkraften att driva det uppåt också. Precis. Precis. Så jämställ att vara ambitiös som andra egenskaper. Ja, och gör det coolt att vara ambitiös. Ja, exakt. Så att man inte blir någon pluggis är ju... Ja, det är ju att vara ambitiös kan man ju säga. Ja, men precis. Men det klingar inte jättebra så. Nej. Alltså när jag tänker pluggis, då tänker jag en snygg kille, snygg frisyr, tajta, snygga, nya kläder och ganska bra i någon idrott. Det tänker jag när jag tänker pluggis. Är det här hashtaggen ironi kommer in? Ja, precis. Nej, men det klingar inte så bra. Nej, det klingar absolut inte bra. Men ett mer ambitiöst samhälle och resultatet är det viktiga. Ja. En grej till. Friskrivning. Jag är inte kränkt. Så att ingen tror det, att jag talar som en kränkt, ambitiös människa. Nej, just det. Så känner jag mig faktiskt inte. Nej. Inte du heller kanske? Nej, det är jag faktiskt inte. Nej. Så att inget sånt tänk. Nej, inget personligt. Nej. Utan mer en mer allmän betraktelse. Jag läste en sån himla rolig artikel igår. Ja. Och den handlade om om beroende av World of Warcraft. Ja. Wow, som om det också heter. Ja. Och då har vi faktiskt fått in en lyssnare kommentar om detta. Mm. Ju. Där, kul. Ja, vi älskar att ni lyssnade med oss i programmet. Mm. Och då var diskussionen om det här att spendera väldigt mycket tid på WoW. Ja. Och hur man ska se på det som sambo, men som spenderar mycket tid. Ja, precis. Precis. WoW. För att vi kan inte alla begrepp, men det finns rider och det finns guilds, eller vad det heter. Det betyder väl att man träffar folk från andra sidan jorden som man sitter och spelar med om nätten, och man lägger väldigt mycket, mycket, mycket tid på detta. Och tänker man på det först, i alla fall som jag tänkte på det först, det är väl att så här, åh, himla datanörd, att man slänger bort mycket tid på det. Ja, men så har ju tankarna gått, ja, absolut. Verkligen, men du hade ju också en annan tanke. Ja, för att det här kommentaren vi fick då är ju att hur ska man se på det som sambo till någon som spenderar mycket tid på WoW under vissa klockslag också. Ska man jämställa det med till exempel fotbollsträning, musiklektion, gå på bio? Alltså, är det ett fritidsintresse som är lika okej som vilket som helst, eller är det inte okej på grund av att det är ett dataspel, antar jag, att det var så tanken var? Mm. Ja, jag tycker absolut att det är okej som ett fritidsintresse som vilket som helst. Ja, men faktiskt. Det måste jag ändå säga. Ja. Och när du sa det så värderade jag snabbt om det, ja, faktiskt. Och sen kan man ju diskutera, det är bra för, kanske är bra att komma ut och andas frisk luft och träffa riktiga människor och så. Ja. Men å andra sidan, jag vet inte. Det kanske man gör på dagarna. Ja, precis. Mm. Precis. Det där får man ansvara lite för själv. Ja. Det finns säkert jätteosunda vanor i detta. Ja. Och det finns säkert jättesunda vanor i det också. Verkligen. Det som man egentligen är rädd för när det gäller WoW-spelandet och dataspelande på det här sättet generellt, det är väl att det blir ett beroende. Ja. Och beroende, det klingar ju aldrig bra. Nej, när man inte kan styra över det. Låter ju ruskigt. Då kan jag flika in en grej. Här i Linköping där vi sitter nu så finns ju ett behandlingshem mot spelmissbruk. Asså? Och inte bara spelmissbruk som liksom tippa, spela på trav och sånt. Utan jag är inte säker, men jag tror det snarare är mer inriktat på dataspelsmissbruk. Jag är inte säker. Nej. Men jag vet att de har det segmentet också där. Intressant, ja, faktiskt. Vet du vad det heter? Det är lite kul faktiskt. Jag förstår att det är... Jo, jag kan nästan gissa. Ja. Heter det Game Over? Ja, det är precis, precis vad det heter. Det är ett väldigt roligt namn. Riktigt roligt. Jag känner förut en som ska praktisera där nu inom kort. Mm. Så det blir kul att säga vad han tycker om det lite. Spännande, spännande faktiskt. Ja. Men om vi går tillbaka till det här beroendet i alla fall. Ja. Så var det var en snubbe i... Artikeln, du läste en artikel om WoW. Ja. En del säger WoW. WoW. Ja, heter det där? Jag har alltid sagt WoW. World of Warcraft eller World of Warcraft. Det är väl vilket som klingar bäst där, kanske? Ja. Och i alla fall, det var en snubbe i Kina. Ja. Vi kan tänka oss att skräll? Han... Skräll? Nej. Han bor hos sina föräldrar fortfarande. Mm. Han är väl någonstans runt 1920 någonstans där. Har ofta headset på sig. Spelar väldigt mycket WoW. Ja. Han sket i skolan väldigt mycket för att han satt och spelade. Och han börjar väl bli, eller redan är ens, en dataspelsmissbrukare. Sitter uppe väldigt länge om nätterna. Det här börjar då gå hans far på nerverna. Ja. Det kan jag tänka mig. Ja, han har slutat skolan, han har inget jobb och han anstränger sig inte alls för att söka något jobb. Eller nej. Vad gör man som far då i det här läget? Dra ur pluggen. Ja, man skulle kunna göra det. Eller så anlitar man en lönnmördare. Det här låter som en fantastisk historia faktiskt. Och man, en virtuell lönnmördare. Precis. Ja. Inte bara en, utan flera. Så pappan, han letar alltså upp virtuella lönnmördare i WoW. Finns det som en tjänst som man kan köpa då, som vilket som helst? Antagligen, men det här är hur kul som helst. Så att de här karaktärerna, antar jag man kallar det i det här spelet, va? De liksom letar upp den här sonens avatar, heter det ju. Hans avatar eller hans karaktär hela tiden, konstant i spelet, i hans fars hopp om att om att sonen ska bli så uttråkad av att bli mördad hela tiden. Så att han då ska lägga ner sitt spel och då, inom citattecken, ta tag i sitt liv. Ja. Slut citat. Som man brukar säga, klippa och skaffa ett jobb. Precis. Ja. Himla. Man kan ju också tänka att det spårar tvärtom, just att man blir mer spårad som precis. Spelare och börjar att satsa ännu mer för att bygga upp sig och kunna stå emot de här lönnmördarna. Precis. Mm. Men det är sjukt kul. Det är jätteroligt. Ja. Till slut så frågar då sonen en av lönnmördarna varför att han hela... Han förstår ju att det är inte normalt att bli död. Han har väl koll på spelet liksom. Ja. Så till slut så börjar han ju ifrågasätta varför han blir mördad hela tiden. Och då är det ju en av de här som läcker att hans pappa då har betalt lönnmördarna. Det borde inte... Hans pappa borde ju se till att det liksom... Att det classified. Och då står det också i artikeln att sonen blir ju jättebesviken på sin pappa. Ja. Men då går och säger att jag kommer ta tag i mitt liv och hitta ett jobb när jag hittar ett jobb som passar mig, som jag vill ha. Mm. Och då känner väl pappan något slags lugn att han är på banan. Uppnått något kanske då. Ja, precis. Att han vet att han vill ha ett jobb, men han vet inte vad han vill ha för jobb. Kul historia. Yes, det är ju lätt när man har en sån här podcast och blir lite cynisk och dra upp saker som man stör sig på. Ja, men det blir så. Det blir lättare att man plockar negativa grejer än positiva. Ja, men faktiskt. Av någon konstig anledning. Det ligger väl närmare i människans natur kanske. Ja, kanske. Nästa vecka ska jag tänka, kommande vecka ska jag tänka positiva saker. Det är mycket, mycket bra tror jag. Men... Då är det ju en sak nu som jag ska ta upp som jag ändå går och stör mig. Eller som jag inte alltid går och stör mig på, utan det är när jag råkar ut för det som inte så ofta, som tur är. Ja. Det var jag var på McDonald's i Växjö för... vid nyår var det. Ja. Vid nyår så var jag på McDonald's i Växjö, sitter och äter. Och sen så öppnas dörren och då kommer in ett fotbollslag där. Mm-hmm. Men typ killar i 15-16 års ålder. Fotbollslag och McDonald's känns väldigt kompatibla. Ja, och så går det någon två... Det är alltid kul att komma precis bakom fotbollslaget. Ja, något. Halvtimme kö här. Ja, det blev ju en sjuk kö när de kom in faktiskt. Och så är det ju... Skrikigt med. Ja, skrikigt och gapigt. Och liksom, de kommer in och ser ungefär likadana ut. Ja. Har träningsbyxor på sig och någon så här lite tjock tröja. De här enhetliga klubbdressen med och så står det. Ja, men de var inte enhetliga de här. Okay. Men de skulle kunna vara det. Men de här var liksom... De såg lite splittrade ut trots att de var ett och samma lag. Ja. Men alla har kanske hade fått stryk. Alla har mössa på sig. Det har man ju inomhus. Ja. Nowadays. Och då kommer till slut kommer en kille in där. Han liksom han är lite längre än alla andra. Ja. Och så tittar han liksom över alla andra och lite in. Han hör inte ihop med laget. Jo, han hör ihop med laget. Ja. Han liksom tugga på tuggummi och sen så tittar han ut ingenstans och hans ena hand hänger på sidan, men hans andra hand den är ju i hans mjukisbyxor och han går omkring där och kliar sig på pungen. Innanför mjukisbyxorna? Ja. Vet vi om den är innanför kalsongen också? Det vet för ibland kan man ju se där, när man ser kalsongbandet, så ser man om det är utstretchat lite. Då vet man att han är innanför även där. Ja, det spelar ingen roll ju. Jo, det gör det. Men visst, det är äckligt. Bara uppsynen av det är så fruktansvärt. Ja, det är ju, för att du ska ju inte ta i något som han tar i förmodligen. Så det är ett bakteriellt och större inte så mycket på att han, alltså själva det bakteriella äckliga, utan mer att han gör det på något sätt. Själva gesten, liksom. Och det känns som en viss typ av människor gör det här. Ja. Jag kan inte sätta fingret på exakt vilka det är. Men de är lite som han tittar ut i ingenstans och är rätt omedveten om vad som händer runt om. Samtidigt som han ser rätt macho ut. Tuggar tuggummi, ser... Jag vet inte, men han har den där handen innanför. Och jag tänker, okej, han gjorde det när han gick in här. Mm. Men eftersom att jag såg honom när han gick in så håller jag lite koll på honom när han är där. Ja, när han går iväg med sin bricka, då håller han brickan i sin ena hand. Och den andra handen, den är ju innanför byxorna. Han går och kliar sig där. Och det är liksom, han ser inte ut att vara störd utav det, utan det är bara... Nej, för han är ju liksom, det är många som kan se om honom här. Man kan tänka att det blir lite pinsamt sådär, att man kan tänka lite så. Ja. Konsekvensanalys, nej. Precis. Nej. Så det är en grej som jag stör mig. Man ser det otroligt sällan ju. Ja, ja. Framförallt nu för tiden. Ja. Man kan såg det mer när man gick i skolan. Ja, kanske. Ja. Det känns som att de flesta tänker väl på det. Ja. Att gör inte det här nu kanske. Det är någon form av hyfs i alla fall. Inte gör det. Framförallt inte bland folk. Nej, framförallt inte på ett sånt ställe heller. Nej. Fy 17. Ja, fy 17. Ja. Det håller jag med om. Och det var som sagt, det är själva sättet som man stör sig på lite. Men det, alltid, när man gör det, det känns väldigt mjukisbyx-kompatibelt att klia sig på pungen. Förmodligen är det för att handen så lätt glider in där. Ja. I och med att det är inte så tajt mellan liksom, byxan och kroppen som precis. Det är i ett par jeans till exempel. Ja, men precis. Det var osmidigt att göra ett par jeans. Så det är väl folk som går mycket i mjukisbyxor. Ja. Tänk på det här. Ja, precis. När du drar på dig byxorna, tänk på det. Ja, det har ett ansvar. Ja, och det kanske ska avsluta podcasten för den här gången. Ja. Eller vad säger du? Verkligen. Ja. Vi tackar så mycket för oss. Ja. Vi finns som sagt på iTunes Store. Vi finns på SoundCloud. Vi sitter ofta på Santini och spelar in. Ja, som ikväll. Blir den öl till här? Kanske. Vi får se. Vi får se. Vi får se. Ja. Maila oss gärna på oskar@gmail.com. Ja. Tack och hej. I wish that you could hear